Բարև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 21-ն է մայրենի լեզվի միջազգային օրը։ Օրը հիշարժան է, քանի որ լեզուն մեր ժողովրդի անսասանության հիմքերից մեկն է։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է եւ մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, առաջարկում լսել այս եթերաժամում տեղ գտած հետաքրքիր կարծիքներն ու մտքերը։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը զրուցել է արձակագիր հրապարակախոս գեղանկարիչ Բակուր Կարապետյանի հետ։ Տարբեր ուղություններով զարգանալու փորձ ձեռք բերելու, սովորելու, գաղափարներ կյանքի կոչելու հնարավորությունը անկասկած բաց թողնել չի կարելի։ Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է ԱՌՊՀ-ում աշխատող տեսա- և լուսանկարահանման օպերատոր Արթուր Շահնազարովը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Արձակագիր, հրապարակախոս, գեղանկարիչ Բակուր Կարապետյանը հայրենի եզերքում է։ Այստեղ նա սպասում է հերթական 36-րդ Վաչագան բարեպաշտ 430 էջանոց պատմավեպի լույսընծայմանը։ Իր նախորդ գրքերը հրատարակվել են Հայաստանում, Ռուսաստանում, Թեհրանում եւ այլուր։ Հեղինակը որոշեց, որ մի գիրք էլ Արցախում տպագրի։ Որոշեցի դիմել ուղղակի նախագահին, Բակո Սահակյանին։ Պարոն Սահակյանը շատ ջերմ ընդունեց այս առաջարկությունը եւ հանձնարարել է Մշակույթի նախարարությանը, հիմա հրատարակման ընթացքի մեջ է։ Ընթացքի համար շնորհակալություն եւ նախագահին եւ նախարարին։ Բակուր Կարապետյանը վաղուց երազանք ուներ մի որոշ ժամանակով տեղափոխվել եւ աշխատել Շուշիում։ Նրա ցանկությանն ընդառաջել են երկրի նախագահն ու Մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարը։ Հիմա Շուշիում եմ, տեղափոխվել եմ Շուշի։ Ընտանիքով։ Չէ, ընտանիքս չէի կարող բերել։ Զբաղվում եմ թանգարանների խնդրով, հիմնականում պատմության թանգարանով։ Ծրագիր եմ մշակել, առաջարկել, ինչպեսին պետք է լինի թանգարանը, հերթականությամբ ինչ պետք է ցուցադրվի, ասենք ես առաջարկում եմ, հենց մտնողը պետք է պատին տեսնի ֆիլմը։ Իմ ֆիլմը Շուշի վերթակավակ ֆիլմը, որը 26 ռուբլինից ֆիլմ է, հին ժամանակներից մինչև ազատագրումը վերթակավակի։ Իր պատկերացրած թանգարանը պիտի ընդգրկի ոչ միայն Շուշի բերդաքաղաքը, այլ նաև ողջ Սարահարթը, որովհետև Սարահարթում է տեղակայված Կարկար բերդաքաղաքը, որը պեղել է տաղանդավոր հնագետ Գագիկ Սարգսյանը։ Ցավոք, ներկայումս դադարեցված են պեղումները միջոցների բացակայության պատճառով։ Մեր հայրենակցի ծրագիրը սրանով չի եզրափակվում։ Ես ունեմ հայցյան վերաբերյալ հին լուսանկարների հավաքածու։ Տարիներ շարունակ հավաքել եմ մոտ 7000 լուսանկար հայ համայնքների եւ Հայաստան եւ Արցախ շրջանները, Արցախի Հայաստանի շրջանները, Արևմտյան Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ, Երուսաղեմ, Իրան, Եվրոպա եւ այլն, Ավստրալիա, բոլոր ինչ հնարավոր է հավաքել եմ, բայց հին լուսանկարներ։ Սև սպիտակ։ Մոտ սև սպիտակ 100 տարվա լուսանկարներ այդ իմաստով։ 1920-ականից հետո այդքան ինձ չի հետաքրքրել։ Բակուր Կարապետյանն իր հավաքած 7000 լուսանկարով ցուցահանդես է բացել Արևմտյան Հայաստանը մինչև 1917 թվականը լուսանկարներում վերտարությամբ։ Այսինքն, դա Արևմտյան Հայաստանի քաղաքներն են, բնակավայրերն են, գործիչներն են, մշակույթն է, կենցաղն է, ամեն ինչը հավաքած եւ դա Դա ուզում եք տրամադրել Շուշի թանգարանին։ Չէ, դա Շուշի խնդիր չի։ Դա ցուցահանդես եմ կազմակերպել Երևանում կառավարական տան համար 3 ճարտարապետության ինստիտուտ թանգարանում։ Մի շաբաթով էի տարել, բայց 3 ամիս պահեցին, որտեղ ամթած ժողովուրդը գալիս նայում էր ամենտեղից։ Եվ դպրոցականներ եւ սփյուռքից եւ այլն ամենտեղից գալիս նայում էին։ Լավ արձագանք, լավ ընդունելություն կտավ։ Այսպեսի նյութեր կան այդտեղ։ Պրպտուն մտավորականը հավաքել է նաև 20-րդ դարի տեղային հակամարտությունների պատմությունը ֆիքսած լուսանկարներ։ Հատուկ կայք է ջեբացել դրանք յուրաքանչյուր նիր նկարագրությամբ եւ պատմությամբ տեղադրել համացանցում։ Առաջարկում է Արցախում ստեղծել 20 եւ 21-րդ դարերի լոկալ պատերազմների ֆոտոխրոնիկան ինստիտուտ թանգարան։ Դա մի կենտրոն կլինի, որտեղ պետք է ուսումնասիրեն այդ լոկալ պատերազմները եւ որոշվի տվյալ հակամարտության լուծման եղանակ, կանխման եղանակ, ինչպես պետք է կանխել, որտեղ Արցախը իրավունք ունի այդ փորձը ունի առաջարկի աշխարհին։ Եվ այդ լոկալ պատերազմները այնպես են, որ պետք է ինդիվիդուալ, անհատական ամեն մի պատերազմ հակամարտություն առանձին պետք է քննել, որոշել, թե դա ինչ է։ պարոն Սահակյանի խորհրդով հանդիպել եմ եւ Շահվերդյանին, որը պատասխանատու է հուշարձանների հետ կապված, եւ արտգործնախարարի Կարեն Միրզոյանի հետ, որոնք հավանություն են տվել այս ծրագրին։ Նրա ծրագրերից մեկը Շուշիում Մսկիթի շրջապատը խաղաղության քարոշչության կենտրոնի վերածելն է, որը հեղինակի կարծիքով կնպաստի Արցախի վարկի բարձրացմանը, ինչպես նաև Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։ Քանի որ կա Մսկիթի խնդիրը, այս վերին Մսկիթը վերանորոգման վերականգնման խնդիր, ես առաջարկեցի այդտեղ տեղադրել այդ տեղային պատերազմների ֆոտոխրոնիկա թանգարան ինստիտուտը, որը շատ հարմար կլինի եւ մահմեդական իսլամական աշխարհը լավ կընդունի, դա դառնում է խաղաղության քարոշչության կենտրոն, դա դառնում է թանգարան ինստիտուտ, դա կդառնա խաղաղության քարոշչության կենտրոն, որը շատ ընդունելի կլինի եւ իսլամական աշխարհի համար եւ քրիստոնեական աշխարհի համար։ Սա շատ կարևոր է եւ Արցախի վարկի բարձրացման խնդիր կա, որը մենք դրա կարիք ունենք։ Դա կնպաստի, որովհետեւ ճանաչումը նման հիմքը ստեղծվում է ոչ թե դիվանագետների կամ պաշտոնյաների պետական այրերի ելույթներով, այլ նրա մշակույթը պետք է ճանաչեն, նրա գործնեությունը, նրա դերը հանրության մեջ աշխարհի։ Պետք է նման բաներ անենք, որ այն աստիճանը գա, որ արդեն ճանաչումը ինքը իրեն ստացվի։ Բակուր Կարապետյանին անհանգստացնում է տեղական պատերազմում հայերի պասիվությունն ու հակառակորդի ակտիվությունը։ Շնամին գիտենք քարոշական ինչ աշխատանքներ է կատարում, շատ ակտիվ, ամեն օր մի բան է հորինում։ Սուտ է, կեղծ է, բայց դա 100 անգամ ասում եմ, մեկը ընկալվում է, արդեն տեսնում ես, որ իրոք Խոջալուն այդ սուտը, որ այդքան բարձացրին, համոզում են, արդեն ընկալվում է, ընդունվում է։ Դրա դեմն էլ առնելու ձևերը կա, բայց պետք է ճիշտ քայլեր կատարել։ Նաև իհարկե մյուս այն լուսանկարները, որ ասի 7000 լուսանկար, ես կուզենայի, որ Շուշիում կամ Ստեփանակերտում ստեղծվի այդ կենտրոնը, որտեղ ստեղծվի ազգային լուսանկարչության թանգարան։ Հայությունը չունի նման բան, ճիշտ կլինի, որ այստեղ արվի, ես իմ պարտներ համարում առաջարկեմ։ Տեսնենք ինչ կլինի, հնարավորություն եթե լինի, երևի դա կստեղծվի։ Հաղորդումը պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Thank you. մարդության օրեջ նոր երկ հաղթանակի ապրի շուշի աստում միշմոր որ կամարներ բերտել դտրոց երկան կեզվոր ապրի շուշի հայի ոստան ու սուրբ կիչ ռեշտակը կեզ միշտ Ցիկնը եթերում այսօր փետրվարի 21-ն օրը 3:07-ի, մեր հանդիպման օրերն են 2:07-ի ծուրփաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Իր մայրենի լեզուն վատ իմացողը կես մարդ է, չիմացողը թշվառ ծառից ընկած մի տերև։ Լիակատար կյանքով ապրելու համար մայրենի լեզուն պետք է ոչ միայն սիրել աչքի լույսի պես, այլև իմանալ այն անսխալ, լավապես, խորապես։ Ստեփան Զորյան։ Մայրենի լեզվի բարերը մենք զգում ենք ապրում, իսկ օտար լեզվինը հասկանում, սովորում, հիշում։ Ավետիք Իսահակյան։ Տարբեր ուղություններով զարգանալու, փորձ ձեռք բերելու, սովորելու, գաղափարներ կյանքի կոչելու հնարավորությունը անկասկած բաց թողնել չի կարելի։ Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է ԱՌՊՀ-ում աշխատող տեսա- և լուսանկարահանման օպերատոր Արթուր Շահնազարովը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Տարբեր ուղություններով զարգանալու, փորձ ձեռք բերելու, սովորելու, գաղափարներ կյանքի կոչելու հնարավորությունն անկասկած բաց թողնել չի կարելի։ Եվ ինչքան շատ են հետաքրքրությունները, այնքան մեծ է գաղափարակիցների մեծ ու հետաքրքիր շրջապատ ունենալու հավանականությունը, ինչն ի դեպ մեր օրերում անգնահատելի արժեք է։ Օրվա զրուցակիցս Արթուր Շահնազարովը նույնպես մեկ մասնագիտությամբ չի բավարարվել։ Բողնավարտել է որպես գերմաներեն լեզվի մասնագետ, դասավանդման փորձ ունի, հետագայում սովորել է տեսա- և լուսանկարահանման հմտությունները և այսօր Արցախի պետական համալսարանում հենց այդ գործով է զբաղվում։ Նաև երկու ֆիլմի հեղինակ է։ Զրուցակցիս հետաքրքիր մտքերի մանրամասներին առաջարկում եմ ծանոթանալ մեր հարցազրույցի միջոցով։ Արտուր, նախորդ եմ ձեզ ողջունել եւ ինչքան տեղյակ եմ, դուք մասնագիտությամբ բանասեր եք գերմաներենի։ Գերմաներեն լեզու 2004 թվականից դասավանդում էի գերմաներեն լեզու, գերմաներեն գրականություն, շատ սիրում եմ ընդհանրապես գրականությունը, ռուսերեն գրականությունը, ատասամայան գրականությունը, ինձ համար շատ հետաքրքիր է։ Կարդալ, հետաքրքիր ինչ-որ նոր բան իմանալ հոսանքներից, ասենք քրականության գրողներից։ Իսկ երիտասարդությունը այդ նույն հետաքրքրասիրությունը ունի այն տարիներին, ասենք երիտասարդները։ Ես շփվում եմ երիտասարդության հետ, կան որ կարդում են ինչ-որ քրականություն, մանավան մեր համասարանում կան երիտասարդներ, որ սիրում են կարդալ, սիրում են քրականությունը, բայց ցավոք սրտի շատ քիչ են այդպիսի մարդիկ։ Ժամանակաշրջանը ազդում է, ասենք հիմա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանը, դա էլ է ազդեցություն թողում, որ գրքից, գրականությունից որոշակի հեռանան կամ ասենք համակարգչով ավելի հեշտ է ընթերցել գիրքը որպես այդպիսին իր տեղը զիջել է։ Մենք պետական համալսարանում ունենք գրադարան, բայց ցավոք սրտի շատ քիչերն են, որ գալիս են, ինչ որ բան են ուզում կարդալ, ասենք հետաքրքրությամբ ինչ որ գրականություն են ուզում վերցնել, ասենք տունը կարդալ։ Ընդհանրապես գալիս են, ասենք նստում են ինչ որ բան։ Այն ինչ մասնակցության է երևի վերաբերում։ Մենք այն երկրում ենք ապրում, որ մեզ ոչ թե գրականությունը չի հետաքրքրում, այլ ընդհանրապես մեզ ժամանակ չունենք նստել նորմալ ինչ-որ բան կարդալ, թեկուզ ինչ-որ երաժշտություն լսել, ինչ-որ հետաքրքիր գործով զբաղվել։ Ես թվում են հարվես ժամանակաշրջանը այդպիսին, որ բոլորը շտապում են։ Բոլորը շտապում են, բայց ինչի են շտապում, ինչ են ուզում, ինչ են անում, ինչով են զբաղված իր կյանքում։ Նայում ես, բայց ոչ մի բան չես հասկանում։ Ինչով են զբաղվում երիտասարդները, ինչով են զբաղված, հետաքրքիրը հետևել, ինչով են զբաղված ընդհանրապես մեր երիտասարդությունը։ Բայց չի կարող բացառել, որ նրանց մեջ կան իրոք տաղանդավոր եւ իրոք զբաղված իրենք տաղանդներ կան, մեզ տաղանդներ շատ ունենք, բայց իրենք դեռ չեն բացել այդ տաղանդը իրենց մեջ։ Գիտեք, Աստված ստեղծել է մարդուն արդեն ինչ որ կոնկրետ տաղանդով, բայց այդ տաղանդը պետք է գտնել ու բացել, ամեն մարդը պետք է բացի այդ տաղանդը իր մեջ։ Ես տաղանդավոր եմ, բայց ես չգիտեմ ինչու ունեմ կայանում իմ տաղանդը։ Պետք է մտածել, այս գործը կատարում եմ, բայց նպատակը ինչի՞ եմ ես հասնելու։ Չեն մտածում էլ այդ ինչի ես անում եմ, ասենք ժողովրդին պիտանի է, թե պիտանի չէ, ասենք ես ինչ որ մեկին օգնում եմ, թե չեմ օգնում։ Ասենք մասնակիցների ընտրության հարցում ես շատերին գիտեմ, ասում են իմ մայրիկ, հայրիկ ասել են, որ դու պիտի ընտրես իրավաբանության ֆակուլտետ, ասենք բանասիրության ֆակուլտետ, բայց գիտեք, ես չեմ ուզում այդ ֆակուլտետը ընտրում, իմ բնավորությունը ուրիշ է, իմ նպատակներն ուրիշ են, բայց ես ստիպված պիտի անեմ այնպես, ինչպես իմ մայրիկս է ասում, ինչպես իմ ծնողներն ասում։ Ես կարծում եմ, դա շատ սխալ է։ Այդ տենդենսը, բայց երևի գնալով ժամանակի խնդիր է ուղղակի քչանում է, որովհետև հիմիկվա դպրոցը ավարտելու շեմին կանգնած դեռահասները արդեն ավելի ինքնուրույն են, սերունդը գնալով ավելի ինքնուրույն է դառնում եւ ավելի ինքնուրույն է ընտրություն կատարում։ Այդ տենդենսը, որ մայրիկը հայրիկը ասել են, այդպես է պիտի անեմ, կամաց-կամաց մարում է երևի։ Դա 50-50 տենց ասենք, որտեղ եւ այդպես է եւ այդպես չէ։ Ինչի՞, որովհետեւ շատերս լսում եք մեր ծնողներին, դա շատ լավ է, որ մենք լսում ենք մեր ծնողներին, դա շատ կարևոր է։ Բայց կա հարցեր, ասենք ծնողները պետք է ինքնուրույնը հարգեն, որպես անձ հարգեն իրենց երեխաներին, ոչ թե երեխան իմ սեփականությունս է։ Չէ, դա այդպես չէ։ Երեխան ունի իր առանձնահատկությունները, պետք է որպես անձ այդ երեխային հարգել, եւ ծնողները պետք է հասկանան, որ երեխան պետք է պիտանի հասարակության, դա շատ կարևոր է։ Եթե մայրիկը կամ հայրիկը զգում են, որ իրենց երեխան իրենց սեփականությունն է, դա կբերի մի շարք վատ հետևանքների։ Արթուր, դուք մեր նախնական զրույցում ասացիք, որ տեսա եւ լուսանկարչությամբ եք զբաղվում։ Լուսանկարչությունը միշտ հետաքրքրել է եւ հետաքրքիր է կոնկրետ ինչ որ բաներ եք լուսանկարում, թե հնարավորություն ունեք ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերել նաեւ։ Ամեն մարդ երահատուկ տաղանդավոր է, իմ տաղանդը մի քիչ բազմա պրոֆիլ է։ Ես համասարանում աշխատում եմ որպես տեսալուսանկարիչ, նկարում եմ լուսաբանում մենք, այո, ես նաև ֆիլմերել եմ նկարում, ունեմ երկու ֆիլմ, մի քիչ դժվար է ֆիլմերի մասին խոսել, դա մի քիչ շատ երկար կտևի։ Ուզում եմ հիմա լուսանկարչության մասին հենց խոսենք։ Դուք ի պաշտոն է համասարանի միջոցառումն եք լուսանկարում, բայց երևի ստեղծագործական մոտեցում եք ցուցաբերում, այսինքն հնարավորություն եք ձեր ցանկացած ինչ-որ բան լուսանկարել։ Ամեն մարդ պետք է գտնի իր տեղը այս կյանքում, իր դերը։ Մենք ապրում ենք, բայց մենք չգիտենք մեր դերը ինչու՞ն է կայանում։ Այո, ես կամ ես ապրում եմ, բայց ինչի համար եմ ես ապրում եւ որտեղ ես գտնեմ իմ դերը։ Ինչ անեմ, որ ինչ որ մեկին պիտանի լինեմ։ Ամեն մարդ չի կարող պատասխանել այդ հարցին, որովհետեւ շատ դժվար է։ Դա գալիս է կյանքի ընթացքում, դա հետո։ Երևի իմաստնության հետ տարիքի հետ։ Երևի, բայց գիտեք, իմաստությունը նրանում չի կայանում, որ դու ինչ որ գրականություն կարդաս, ինչ որ մեկի հետ շփվես։ Կենսափորձը է։ Պետք է մարդ ապրի, պետք է մարդ թերապի, որովհետեւ այս թերապանքի process-ում մարդը իր մեջ գտնում է կյանքի արժեքները, դա շատ կարևոր։ Եթե օրինակ ազատ ժամանակ է լինում լուսանկարելու համար, ինչ եք սիրում լուսանկարել։ Դա շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև ամեն ինչ պիտի կարաս նկարես, թեկուզ ինչ որ մի ջանջ, թեկուզ ինչ որ մի ծաղիկ, թեկուզ դա քո ներքի աշխարհն է։ Մենք ասենք նայում ենք մի ծաղիկի, բայց ծաղիկը սովորական մարդը այլ աչքով է նայում։ Այո, մենք չենք կարա անկայով այդ ծաղիկը նայել այդ ծաղիկին նույն ձևի։ Մենք շատ տարբեր ենք նայում այդ ծաղիկին ու փորձում ենք դա լուսանկարել իմ աչքով, ասենք, որովհետև շատ տարբեր է, ասենք, լուսանկարել պաշտոնական միջոցառում ու շատ տարբեր է, երբ դու ազատ ես։ Մի քիչ մարդը նկարածեք, նկարանում եք մի քիչ լարված է դրանից գում, դա ոնց անի, ասենք, որ շուտ դուրս գա, ասենք։ Իսկ դու ազատ ես արդեն, կարող ես ամեն ինչ, ասենք, պաշտոնական ինչ որ միջոցառումներ կարելի է, այդտեղ էլ արտահայտվում է այդ տաղանդը, բայց տաղանդը նաև արտահայտվում է, եթե դու ազատ ինչ որ բան սպորտում անել, քո աչքերով, քո հոգով, ինչ դու կարծում ես ճիշտ է, անում ես, ինչ քո սիրտը տեսնում է, դու այն նկարանում ես, դա շատ կարևոր է, ինչ դու զգում ես, այն ես նկարում։ Այսինքն միայն տեխնիկական գիտելիքներին տիրապետելը չէ, պետք է հարուստ։ Ես կարամ, ասենք, վերցնեմ ինչ որ մատիտ, սկսեմ նկարել ինչ որ բան, ներաշխարհս նկարել, մյուսը կարող է նայել ու ծիծաղել, ասել, թե ինչ ես նկարել, բայց նա չի հասկանում, որ դա աշխարհն է։ Արթուր, ասացիք, որ ֆիլմեր ունեք նկարահանած, երևի շատ երկար կլինի դրանց մասի մանրամասն խոսելը, բայց հակիրճ խոսենք երևի ինչի մասին են, ինչ գաղափար ունեն։ Միանգամ ես մտածում եմ, որ ինչի ֆիլմեր չնկարեմ, օրինակ դա երդաշտերում եմ, էլի։ Ես տունը շատ ֆիլմեր ունեմ, շատ հայտնի ռեժիսորներ, նայում եմ, ինչ որ բան վերապրում եմ, ինչ որ բան փորձում եմ հասկանալ, ինչ է ուզում այստեղ ռեժիսորը այդ ֆիլմում։ Եվ իմիջ արտանում է այդ տաղանդը։ Եվ ես սկսեցի նկարել առաջին ֆիլմս, դերասան գտա սկսեցի հետ աշխատել։ Ֆիլմի անունը ռուսերեն ասեմ «Պա ту сторону»։ Պատմում մի աղջկա մասին, որը վերապրեց կլինիկական ման։ Ու այդ աղջիկը սկսեց պատմել, ինչ է ինքը ապրում այս 6 րոպե ընթացքում, երբ դու չկաս, երբ քո հոգին հերվից նայում է այդ բժշկներին, որ քեզ փորձում են փրկել։ Ես շատ հետաքրքիր ֆիլմեր եմ նայել ու փորձում եմ իմ մտածելակերպով նկարահանել այդ իմ պատկերացումը տվյալ ինչ-որ ֆիլմ։ Տեղողություն 15 րոպե, հետո ես փորձեցի գեղարվեստական ինչ-որ բան նկարել, այդ առաջին ֆիլմը որպես դոկումենտալ, այլի կնում դոկումենտալ գեղարվեստական, երկրորդ ֆիլմը ես սկսեցի նկարել արդեն գեղարվեստական, արդեն դերասանների հետ խաղում էինք ինչ-որ բան է հարցում։ 45 րոպե տեղողությամբ հանեցի Գունատ Աննան, YouTube-ում կա, կարող են նայել։ Մի քիչ դժվար է պատմել այդ ֆիլմի մասին, որովհետև պետք է վերապրես։ Ֆիլմը գրված է Հենրիխ Բյուլի, գերմաներին գրողի, պատերազմական ժամանակաշրջանն է նկարագրում, առաջին համաշխարհային պատերազմը, ինչ է մարտզվում։ Ես ինքս փոքր ժամանակից զգացի ինչ է նշանակում պատերազմ, եւ դա ուզում էի դնել ֆիլմիս մեջ։ Չգիտեմ ինչքանով ստացվեց, բայց ինչ որ չափով փորձում էի, ճիշտ է, մեծ էկրաներին ցույց չտվեցի, բայց ինչ որ մեկը նայում է, ինչ որ մեկը քննարկում է։ Արթուրը մեկ ցանկություն ևս ունի՝ բացել ակումբ, որտեղ երիտասարդները կարող են իրենց հուզող հարցերը քննարկել, պատասխաններ ստանալ, կարծիքներ փոխանակել, նաև պարզապես շփվել։ Դուք լսեցիք Անահիտ Միրզոյանին։ Երազների երկիրը բաց էր չորս քամիներին ու ապրում էր լուր ժպիտներով լճերի պարզ աչքերով իր նանայում էր երկնքին ու գրկում արևն անտառներով երբ իջնում էր մոտ գիշերը անտառի մի անկյունից երևում էր մի ճրակ դեղին դա վառվում էին մոմերը հեռավոր պատուհանից որպիսի մարդիկ չկորչեին ոչավոր աստղի շողերը հայտնվում էին այնտեղ ուր նրան սպասում էին վաղուց Քանի որ եթե գալիս ես, եկողին սպասող է պետ, թե չէ ինչ օգուտ կա գալուց։ Պարզապես անտառն ու լիճը պատուհանը այնտեղին մնացել են իմ երազներում ոչավոր աստղի շողերը չկացել են պարզապես թողնելով ինձ լոկ մի ուղեծիր իմ երազների երկիրը իմ ինչ դատարկ է առանց կեզ, եթե դու միայն իմանայիր։ Ինչ երազների երկիրը, ինչ դատարկ է առանց կեզ, Ռադիո լսողներ, օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Մայրենի լեզվի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Բաբկեն Քոլոզյանը, հայ գեղանկարիչ, Ադամ Խուդոյանը, հայ կոմպոզիտոր, Վասիլի Քաթանյանը, խորհրդային հայտնի վավերագրող կինոռեժիսոր, Նինա Սիմոնը, ամերիկացի երգչուհի, Վերա Ալենտովան, ռուս խորհրդային դերասանուհի, Լյուդմիլա Ուլիցկայան, ժամանակակից ռուս գրող, Նիկոլայ Ռաստորգուևը, ռուս երգիչ, Ուիլյամ Բոլդուինը, ամերիկացի դերասան, Ջենիֆեր Լավ Հյուիթը, ամերիկացի դերասանուհի։ Let's go.